मान गए राजा कि वास्तव में स्त्री जो होती घर की लक्ष्मी होती, चाहे घर को गोबर कर दे और चाहे घर को। स्त्री की यदि दिन दशा सही है तो घर चलता है, स्त्री के दिन ग्रह दशा खराब है तो अच्छा होते हुए भी वो नरक कर देती है। अब राम लक्ष्मण सीता नहीं थे तो अब राम और सीता का ब्याह हुआ, अब किसका किसके नक्षत्र ग्रह खराब रहा होगा, राम तो राम थे सीता थी। आगे गए तो हिरण था, हिरण को सीता ने देखा और उसमें मुग्ध हो गई और कहा सत्संग प्रभु बध कर यही आनहु चर्म कहत वैदेही। जबकि एक पतिव्रता स्त्री को पति को आदेश न देना चाहिए। राम सब जानते थे, मना भी किए, फिर बहुत सीता पीछे पड़ी, जिंदा पकड़ लाओगे तो कुटिया की शोभा बढ़ाएंगे, मार कर लाओगे तो बिछाने का काम होगा, चमड़ा सोने का मुर्गा है। राम चले गए, लक्ष्मण जी को कहे तुम यहाँ पर रखवारी करना बुद्धि विवेक बल से। अब उधर मारीच कुमारे वो रोने वो चिल्लाया लक्ष्मण लक्ष्मण, सीता जी कहे जाओ बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण भी हंसी कहा सुन माता, भ्रकुट विलास सृष्टि लय हो सपने उस संकट पड़े कि सोई। उन्हें सपनों में भी संकट नहीं पड़ सकता, उनके देखने मात्र से सृष्टि का लय हो सकता है, इसलिए चिंता मत करो। मार्मिक वचन सीता बोली और वह वाल्मीकि रामायण में कि रे अनार्य कुर कर्मी निर्दयी लक्ष्मण, भाई की भक्ति जचा कर यहाँ चले आए हो पीछे पीछे, सोच रहे होंगे कि राम संकट पे पड़ जाएंगे तो सीता हम ही को मिल जाएगी, हो सकता है कुटिल भरत तुमको भेजा हो। ये सपने में नहीं सोचे थे लक्ष्मण जी, ये इसी बात को काने में जैसे गर्म लोहा छू जाए कहे तो लक्ष्मण जी आकुला उठे, रोते हुए चले गए। जब इधर लक्ष्मण रोते हुए गए तो इधर सीता की रोवाई शुरू हो गई, रावण पकड़ ले गए। उधर राम भी लक्ष्मण को बहुत बिगड़े उल्टा सीधा गए, और उधर से जब आए तो राम भी इतना रोवाई के पहले लक्ष्मण फिर सीता रोए फिर राम इतना रोए कि सबके रोवाई हल्की पड़ गई। और पेड़ पौधा सबसे पूछ रहे थे, लक्ष्मण समझाए बहु भांति कि पेड़ पौधा और कभी आपसे बात किए कि अजगे करिए चुप रहते। अब सीता जी से बेचारे परेशान हो गए। और प्रत्येक आदमी जब तक ब्याह नहीं होता तब तक वो कहा करते तुम चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी। राम भी कहते थे कि चंद्रमा तो यही गुण बहुत है, सीता के मुंह के बराबर थोड़ी हो तुम। वो भी कहते थे जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो सब कहा करते कि तुम चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, जब ब्याह हो गया तो कहे तुम मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, मार छलांग चली जब आएगी तुम भी सुखी मैं भी सुखी। ऐसे राम भी अंत में कह दिए जब अग्नि परीक्षा जहाँ मन हो तहाँ चली जाते हो भाई, चाहे भरत के साथ रहो चाहे विभीषण के चाहे सुग्रीव के, हम तो परेशान हो गए और तुम्हारे लिए दसों दिशा खुली हुई, अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। रावण ने ऐसे ऐसे कुदृष्टि डाल चुका, तब अग्नि में कूद गई सीता जी, फिर सही निकली आई। तो बात यही है कि ज्योतिष के आधार पर यदि देखा जाए तो एकदम सब उल्टे है, तो ज्योतिष कहाँ तक सत्य है कहाँ है कि यह अंधविश्वास है, तो ज्योतिष सही है ऐसी बात नहीं है। एक बार बुद्ध भगवान चले गए थे पैदल, एक कोई ज्योतिषाचार पंडित थे तो केवल वो पदचिन्ह देखे बुद्ध भगवान के, कहे कि इनके तो राज रेखा है राज लक्षण है इनके पैर में, पैर देख करके इनको तो राजा होना चाहिए, सवारी से चलना चाहिए, लेकिन बिना जूता के क्यों चले, हमारी ज्योतिष झूठी है क्या, झूठी नहीं हो सकती, कोई रेखा पैर में होती खड़ी होती है तो उसे राज रेखा कहते, बहुत बड़ा योगी होता है बहुत बड़ा राजा होता है, पैदल नहीं चलता, वो पैदल चलेगा जूता रहेगा। तो कहे तो ऐसे बनी हुई, वो पद चिन्ह पकड़े पकड़े चले गए पंडित जी। तो महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यानस्थ, बड़ी देर तक खड़े रहे, फिर वो पूछे क्यों आए, कहे महाराज आपको देखने आए दर्शन करने, हमारी ज्योतिष झूठी है परीक्षा लेने आए थे। तो बुद्ध भगवान बोले हाँ ठीक है तुम्हारा ज्योतिष सत्य है, हम राजकुमार थे राजा हम होते, लेकिन भजन के द्वारा उस संस्कार को हम काट दिए, अब हम राजा नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे होती हैं बातें। एक बार नारद जी जा रहे थे वहाँ द्वारिकापुर कर्ण भगवान के दर्शन करने, रास्ते में एक पंडितानी मिल गई और कहा कि महाराज कहाँ जाते हैं, कहे हम कर्ण भगवान का दर्शन करने। कहे ऐसा करते हो कृपा करके महाराज जी कि भगवान से पूछ लियो, हमारे लड़का बच्चा नहीं होते, भगवान से कहीं हैं, भगवान के पास जाते हो तो वो तो भगवान है, हो जाते तो अच्छा रहा, नहीं अड़ोसी पड़ोसी सब ताना मारते कि निर्वंशी का मुंह देखे सुबह सुबह, ये कलंक तो मिट जाता। नारद जी कहें ठीक है माई, जरूर हम कहेंगे, जोर दे करके कहेंगे, दबाव डालेंगे, क्योंकि कुछ नाश्ता करा दिए रही है, और साधुआ महात्मा जहाँ पर कुछ खा पी लिए तो फिर वह भक्त का ज़्यादा वो करा करते हैं, हित सोचा करते हैं। गए द्वारिकापुर, दो तीन दिन रहे, आने लगे, तब भगवान से गए कि कृपा कर देते आशीर्वाद, एक पंडित आइन बड़ी अच्छी आपकी भक्त हैं और हो जाते। तो कर्ण भगवान इधर उधर देखे, कहे ऐसा है नारद जी, उसके 7 जन्म न लड़का हुए हैं और न होंगे, उसके नसीब में नहीं लिखे ब्रह्मा जी। नारद जी चुप हो गए, आशा लगा कर वो खड़ी थी। नारद जी बोले माता जी ऐसा है, भजन करो भगवान का, 7 जन्म न हुए हैं न होंगे, अब हम कहा बताएं, भगवान ने जवाब दे दिए, अब दुनिया में किसके शक्ति है कि तुम्हें आशीर्वाद दें। और चुप हो गई, नारद जी चले गए। अब वर्षा का दिन था तो एक महात्मा कई दिन से भूखाने थे, जंगल में रहते थे, नदी बढ़ी थी गांव नहीं, गए भिक्षा मांगने, 3 दिन में नदी जब घट गई कैसे हो गए, तो चिल्ला रहे थे भूख के मारे, एक रोटी में एक लड़का, एक रोटी में एक लड़का, एक रोटी जो खवाई गई एक लड़का उसके होगा। वो पंडिताइन सुना ले गई, विधिवत उनको भोजन कराया, पतली पतली रोटी 10-12 ठीक खवा दिए, वो आशीर्वाद दिए जब 10-12 लड़का होंगे पुत्रवती भाव, उसके होने लगे लड़का 10-12 ठे हो गए। फिर नारद जी गए, 15-20 साल में याद आ गया, एक भक्त थे मर गए कि जिंदा हैं, तो वहाँ महल बना था, लड़के बच्चे खेल रहे थे, कोई कमा रहा था कोई कुछ, नारद जी सोचे लगता है उसका घर कहीं चला गया, कहीं चली गई तो दूसरे हैं कोई, ये बहुत बड़ा परिवार दिखता है। पंडिताइन पहचान गई, आरती पूजा किया, चरणों धक लिया, पाँव धोए, अगरबत्ती सुलगाए, सब किए। नारद जी कहें आइए, वो लड़के बच्चे गोद ले हो, कहाँ पर आए हो, कहें सब आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से। कहें कैसे, कहे एक महात्मा रहे, कहा एक रोटी में एक लड़का, इतनी रोटी खवा दी, उनके आशीर्वाद से पैदा हुए। नारद जी का बहुत क्रोध आया कि वो महात्मा हमसे ज़्यादा गुंडा हो गए, ज़्यादा भक्त हैं, कहा यही बात हम भगवान से कहे, कहा 7 जन्म न हुई हैं, आखिर अब कहाँ से फट पड़े, अब हम जाते हैं कर्ण भगवान का श्राप देंगे, क्या करेंगे, गुस्सा ने। कर्ण भगवान समझ गए पहले से अंतर्यामी, रजाई ओढ़ के सो गए। राजमहल में उदासी थी, नारद जी पूछे भगवान कहाँ दर्शन करते। द्वारपाल कहे लगता है अंतिम समय है, वो तो सिर में बहुत दर्द है, लगता है मर जाएंगे। नारद जी का गुस्सा शांत हुआ, पूछे हालचाल, कर्ण भगवान कहें लगता है सिर फट जाएगा, मर जाएंगे, अंतिम समय है। नारद जी कहें कोई दवाई है दुनिया में, कर्ण भगवान कहे दवा तो है लाना कठिन है। नारद जी कहे दुनिया में ऐसी कोई दवा ना हो जो हम न जानते हो, हम सब जगह घूमते, बताओ कहाँ है। कर्ण भगवान कहे कोई महात्मा हो, आदमी हो, कोई हो, उसका कलेजा लगते अब पीस के हम लगा लेते खोपड़े में तो ठीक हो जाते। नारद जी है कहे काम कठिन लेकिन हम प्रयास करेंगे, लेके चाकू थरिया चल दिए नारद जी। एक बनिया रहा गंगा जी नहा के आ रहा था, शिव चालीसा पढ़ते हुए, पूछे नारद जी कहाँ जा रहे हो शेर जी। गंगा जी कहे नहाने गए थे, कहे किस लिए, कहे वैकुंठ हो पर लोग बने। नारद जी कहे बिना हम परमिशन एक भेज दे स्वर्ग, तो कहे तो का है ऐसे अच्छा, कहे कर्ण भगवान का कलेजा दे दिया तो तुम्हें स्वर्ग होगा। वो तो बिगड़ गया, कहे अब तो हमें बहुत कुछ देखना है, नाती पोता तुम्हें इतना परिवार है, तुम्हें तो कौन नहीं आगे पाछे, बड़का महात्मा तुम बनते हो, भैंसा जैसे मोटाने हो तुम वहीं दे दे, हम क्यों दे। नारद जी कहें अच्छा सर्वा बोहनी बिगाड़ दी सुरु में। कई जगह के कोई नहीं दिए। उस महात्मा के यहाँ गए जिनके आशीर्वाद से बच्चे हो गए, वो उठ के खड़े हो गए, नारद जी का प्रणाम किए, आपका दर्शन हो गया, किस लिए आपका आगमन हुआ, बताए सारी बात। तो महात्मा बोले भगवाने के लिए तो हमें शरीर धारण किए हैं, आखिर कौने दिन काम देगी, चीर फाड़ के दे दिए और मरे भी नहीं भगवान की कृपा से। कर्ण भगवान इधर उधर लगाए ठीक हो गए, तब नारद जी बताए दो चार दिन में कि वो पंडिताइन का आप कह रहे थे सात जन्म बच्चे न हो, वो महात्मा के कहने से कैसे हो गए। कर भगवान कहे अभी भी तुमको संदेह है, आपों के खून मांस रहा किंतु शरीर के ममता है तुम्हें, और वो तो केवल हमारे लिए शरीर धारण किए हैं, जो सब कुछ त्याग दिए एकदम समर्पित हो गए हमको, तो कहने सुई के छेद से हाथी निकलेगा नहीं निकलेगा, हमें ठेल ठाल के जबरदस्ती निकालना पड़ता है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कर लिखा, नहीं लिखा था लिख गया। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रय तुम, महर्षि पातंजलि कहते हैं कि जिन्होंने सत्य को प्रतिष्ठित कर लिए, सत्य है एकमात्र परमात्मा, वो क्रिया के फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो पहले तप स्वाध्याय ईश्वर निधान या क्रिया योग है, तप करना है, मन को एकाग्र करना है, भगवान के लिए तपाना है, स्वयं का अध्ययन करना है कि मन कहाँ कहाँ भागत है, वहाँ से सीमेंट के भगवान के चरणों में लगाओ, ईश्वर को समर्पण है, यह है क्रिया। और ये करते करते जब ये क्रिया पराकाष्ठम पहुँची, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, सत्य क्रिया का फल है परमात्मा, वो विदित हो गए, उनका आश्रय मिल गया। जब उनका आश्रय मिल गया जिसको, वो क्रिया के फल के आश्रय, वो यानी दूसरा भी वो नहीं कर्म किया वो फल दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा है उनमें, परमात्मा ही सब करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी ज्योति होती है महात्माओं के पास, महापुरुषों के पास, कि जब भगवान अनुकूल हो गए, अब भगवान में वो है, वो भगवान में स्वरूप में स्थिति मिल गई, तो सब कुछ देखते हैं। और परिणाम त्रय संवाद अतीत अनागत ज्ञानम, कि धारणा ध्यान समाधि तीनों को साध लिए, इसका नाम संयम है, और बस वो भूत भविष्य सब को वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसलिए ये जो है ज्योतिष के निर्माता है, एक बार होते हैं ये देवताओं ने एक यज्ञ किया, कहा इस यज्ञ में किस देवता का यानी वो किया जाए अधिष्ठाता, किस देवता की पूजा हो। भृगु जी कहा अच्छा हम जात है पता लगावे कौन है ये पूजने योग। पहले ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे तो उल्टा सीधा कहने लगे भृगु जी कि कागज का किरौना बना है, बुढ़ा होएगा, रात दिन वही लिखा पड़ी बिना मतलब का, न भजन न भाव, तो मारने दौड़े कि हमारे लड़का होकर के ऐसा बोल रहा है। तो भृगु जी का यह बुढ़ा पूजने योग नहीं है, इसको भी क्रोध आता है। शिव जी के यहाँ गए, उनको भी ऐसे उठपटांग बोलने लगे, भांग खा के बहुरान है, न कुछ न कपड़ा का याद न कुछ नहीं, ऐसे तैसे वो मारने दौड़े त्रिशूल लेकर के। गए क्षीर सागर तो विष्णु भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, एक लात मारे सीना में जाते पर सलामी दिए। तो विष्णु भगवान उनके खड़े हो गए, पांव दबाने लगे भृगु जी का, अरे कहे महाराज महान भूल हो गई, आप हम नहीं जान रहे थे, नहीं तो आपका आगमन सुन करके हम तुरंत खड़े होते, अभिवादन करते, प्रणाम करते, हमसे भूल हो गई, हमारा वज्र का सीना और तुम्हारा ब्राह्मण का चरण, तुम्हारी बहुत चोट लग गए होगी। पांव दबाने लगे, लक्ष्मी जी कहे अरे पांव हटाओ, हम इन्हें श्राप देंगे, ये ब्राह्मण हैं और ये हमेशा दरिद्र ही बने रहेंगे, इन्हें कभी संतोष होगा ही नहीं, श्राप दे दी। तब विष्णु भगवान बोले कि नहीं, विप्रे प्रसादे त्रैलोक यजितम, विप्रे प्रसादे कमलावरे हम, विप्रे प्रसादे धरणी धरो हम, विप्रे प्रसादे मम राम नाम, कि ये ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से हम अजय हैं तीन लोक में, कमला जैसे तुम्हें पाए हैं, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हम धरणी को धारण किए हैं, और ब्राह्मण के आशीर्वाद से हमारा राम नाम विख्यात है, इसलिए ये महान है। तो भृगु जी कहे बस यही पूजने योग है। तब भृगु जी कहे कि हमसे भूल हो गई, आप श्राप दे दिए, हमको तो देवताओं ने भेजा था कि परीक्षा ले लो, हम परीक्षा के लिए आए थे। तो लक्ष्मी जी कहे आप श्राप तो मिथ्या होगा नहीं, ठीक है तुम दरिद्र रहोगे लेकिन ज्योतिष से काम चलाना। तो ज्योतिष की रचना भृगु जी की है, वो भृगु एक संहिता है उसमें ज्योतिष सब लिखा हुआ है, लेकिन वो भी हमारे समझ में ऐसा आता है जैसे मनु महाराज के नाम से मनु स्मृति, पाराशर के नाम से पाराशर मिश्रि, इसी ऐसे ही है। किंतु ये भी है कि भृगु जी एक ऋषि थे और वो जानते थे, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्वबदर सब तुम्हारे यहाँ था, तो भृगु जी हुए, उनके वंश में विश्वामित्र हुए, परशुराम जमदग्नि सब ऋषि थे। तो ज्योतिष जो है अपौरुषीय वाणी उतरने लगती है, भगवान अनुकूल हो गए, भगवान हृदय में आ गए, तो वो भगवान की प्रेरणा से वो भगवान ही सब बताने लगते हैं। अब रावण जो था इतना था, समृद्ध था, सब था, मेघना न जानता था भविष्य की बात, न कुंभकर्ण जानता था, न कुछ हो नहीं, त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका, और उसने सपना देखा था, वो कहा ये सपना मैं कहूँ बिचारी, हो यह गए सत दिनचारी, खरे आरूढ़ नगन दशीसा मुंडित कर सर खंडित भुज भीषा, यही भी दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। उसने भविष्यवाणी कह दिया कि लंका का राजा ये होगा विभीषण, इन सब नष्ट हो जाएंगे। अब क्यों त्रिजटा जानती थी, सब नहीं जानते थे, क्यों जानती थी कि मन क्रम वचन से राम का भजन करती थी, सुति क्षण थे सपने हुआ न भरोस न देवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। तो एक निष्ठ और वो नाम जपे, नाम ध्यान में आ जाए, नाम रूप में परिवर्तित हो जाए, रूप ध्यान में, ध्यान समाधि में, और जब समाधि वाली अवस्था आ जाती है तो भगवान का ऐश्वर्य जो है विभूति उतरने लगती है, उसी को रिद्धि सिद्धि भी कहा गया है। किंतु कैवल्य पद में वो भी बाधा है जितना कि काम क्रोध लोभ, तो जितनी ये विभूतियाँ आती हैं वो ही ज्योतिष स्वरूप हो जाता है, सब कुछ जान लेता है लेकिन बताता नहीं, बताने वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए जो अब उन्हीं के नाम से लोग जीते खाते रहते, कुछ बात रट लिए, कुछ समझ लिए, कुछ ऐसे ऐसे बात है। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ स्वामी जी के लगे रहते हैं कि ब्रह्मा जी के लेखनी झूठी है कि तुम मनुष्य के हाथ मारोगे, मरा तो मनुष्य के हाथ है, वो कल कहेंगे। तो यार विजयपुर जाने का मन रहा है। आप ही कहते रहे कि जल्दी कह दे, इसलिए हम जल्दी कह दिए, नहीं हम वही काम धीरे धीरे कहते, बहुत दिन देख कर ज्योतिष महर्षियों की देन है, उनके हृदय में भगवान सच सच बता देते रहे, वो ही उसी उनकी वाणी का प्रसारण हुआ। कालांतर में जब धर्म गुरु जो महापुरुष थे, वहां धर्म गुरु